Radio 1, het NOS-journaal. Sinds Brexit zijn er meer immigranten naar het Verenigd Koninkrijk gekomen. De Leave-aanhangers dachten juist dat het aantal flink omlaag zou gaan, omdat het vrije verkeer van mensen binnen de Europese Unie dan niet meer zou gelden. Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Oekraïne achter de drone-aanval op het Kremlin zat, eerder deze maand. De Amerikanen maken dat op uit onderschepte gesprekken van de Oekraïnse inlichtingendiensten. Volgens de New York Times was president Zelensky er waarschijnlijk niet van op de hoogte. De baas van het Russische huurlingenleger Wagner zegt dat zijn troepen Bachmoed over zullen dragen aan het Russische leger. Volgens Wagner-hoofd Prigozhin vertrekken zijn troepen daarna uit de stad in het oosten van Oekraïne. Hij claimde afgelopen weekend de controle over Bachmoed te hebben. Deze zomer moet Transavia nog eens ruim 200 vluchten schrappen vanwege een tekort aan toestellen. Het probleem speelt al langer bij de luchtvaartmaatschappij. Volgens Transavia zijn de meeste reizigers omgeboekt. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar korte files te melden. Allereerst het wegdek op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is in slechte toestand bij knooppunt Kleinpolderplein. Door de spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd vanaf Delft. Dan nog een file op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Hank file tot aan Gorkum, 6 kilometer lang met een kwartiertje extra. En tot slot de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen het Gelredoom en Westervoort, 4 kilometer file. Je bent 20 minuten later op je bestemming. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Maar vandaag zeg ik merhaba ve hoş geldiniz. Oftewel, welkom bij Bureau Turkije. Onze speciale verkiezingsrubriek over de Turkse verkiezingen. Zondag, dan is het zover. Dan gaan de Turken naar de stembus voor de beslissende ronde van die presidentsverkiezingen. En de eindstrijd tussen zittend president Erdogan en zijn uitdager namens de oppositie, Kılıçdaroğlu, verloopt ongekend fel. Vandaag dus tijd voor Turkije. We gaan de grens over. Merhaba sevgili dinleyenler. Turkije staat voor de keus. Door met Erdogan. Gereken planlamalar yapılıyor. Of een einde aan zijn almacht. Aday ben değilim, aday edilir. Bureau Turkije. De Turkse verkiezingen bij Bureau Buitenland. Ja, zondag dus. Die beslissende ronde van de Turkse presidentsverkiezingen. Lukt het de oppositie nog om Erdogan in te halen? Want hij kreeg tenslotte bijna een meerderheid achter zich in die eerste ronde. In de eindstrijd op weg naar zondag moeten met name de vele Syriërs in Turkije het ontgelden. De oppositie belooft elke dag nog feller om vluchtelingen uit Syrië terug te sturen. In Bureau Turkije, ons speciale Turkse verkiezingsbureau, schuiven vandaag aan NRC-correspondent Melvin Ingleby vanuit Istanbul en journalist Suzanne Yücel in aanloop naar deze verkiezingen. Maakte zij voor BNNVARA de televisieserie Mijn Turkse Stem. Welkom allebei. Suzanne, ik begin hier in Hilversum bij jou. Het is al een kleine 2 weken geleden dat de oppositie opstond met een kater. Erdogan haalde met 49,5% van de stemmen bijna een meerderheid. De oppositie van Kılıçdaroğlu bleef steken op 44,9%. Zijn ze daarvan bijgekomen? Ze zijn er volgens mij nog steeds van aan het bijkomen. Je merkt dat een deel echt wel weer hoop krijgt. Maar ik zie ook een deel dat nog steeds te neergeslagen is en eigenlijk denkt, we gaan dit gewoon niet winnen. We gaan alsnog naar de stembus en we gaan echt ons best doen. En we houden hoop. Maar ze vrezen allemaal dat Erdogan toch gaat winnen. Melvin, in aanloop naar die eerste ronde was heel Turkije in de ban van deze presidentsverkiezingen. Ook parlementsverkiezingen toen in die eerste ronde. Hoe is de sfeer nu? Leven mensen toe naar deze zondag of is de spanning wat gezakt in het land? Ja, ik herken wel een beetje wat Suzanne zegt. Hier was ook de sfeer in het begin heel erg verslagen onder de oppositie. Dus heel veel mensen hadden het idee, ja, dit is voorbij, er valt niks meer te doen. Maar je ziet wel in de laatste dagen dat de campagne wel weer iets meer stoom krijgt aan beide zijden. En gisteren was er een heel erg veel besproken uitzending op het programma Babala TV. Dat is een YouTube-kanaal waar een hele populaire presentator met allerlei jongeren gaat zitten en leiders uitnodigt om vragen te beantwoorden. En gisteren zat Kılıçdaroğlu, dus de oppositiekandidaat, in de uitzending. En die uitzending is al 10 miljoen keer gekeken. Dus het leeft wel. En hij deed het niet slecht, begreep ik. Nee, ik heb tot diep in de nacht zitten kijken. En ik moet je zeggen, ik was wel onder de indruk hoor. Hij kwam zeer authentiek over, zelfverzekerd. En het was ook uniek voor Turkije. Want je had gewoon 4 uur lang de tijd om helemaal geheel in vrijheid de meest kritische vragen te stellen. Dus er kwamen hele interessante discussies tussen AKP-jongeren en de kandidaat van de oppositie die ze probeert uit te leggen. Luister, ik ben niet wie je denkt dat ik ben door alle verkeerde berichten die op staatsmedia over mij verspreid worden. En dat was echt heel interessant. En je zag gewoon wat een energie er in dit land zit als het de kans krijgt om eruit te komen. Dus het was erg indrukwekkend en wordt nu door iedereen besproken. Dus ik denk dat misschien Kılıçdaroğlu wel een beetje gaat helpen. Maar of het genoeg is, dat betwijfel ik ook. Laten we even terugkijken, want er is veel gebeurd op weg naar die tweede beslissende ronde van aanstaande zondag. Vooral aan de kant van de oppositie. Namens het oppositiekamp is dat dus Kılıçdaroğlu, de presidentskandidaat. Hij kwam eind vorige week met een video die veel stof deed opwaaien. Daarin richtte hij zijn pijlen op de vele vluchtelingen in Turkije. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Buradan ilan ediyorum, ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Ja, Melvin, we hoorden hier Kılıçdaroğlu. Hij voerde een heel inclusieve campagne in aanloop naar de eerste ronde. En nu richt hij zijn pijlen dus op vluchtelingen. Waarom doet hij dat? Ja, nou, dat deed hij eerst ook al wel, hoor. Kılıçdaroğlu was altijd al voor het terugsturen van vluchtelingen. Maar de toon is echt veel, veel harder geworden. In andere video's sprak je zelfs over de ongeregelde mensenvloed die onze aderen infiltreert. Dat soort taal, weet je wel, heel hard. En dat is echt heel duidelijk bedoeld om de extreemrechtse stem aan te trekken. Want in de vorige ronde had een derde extreemrechtse presidentskandidaat, die nu is afgevallen, 5% van de stemmen gekregen. Dus er is heel veel competitie om dat extreemrechtse blok. En ja, voor heel veel Turken, voor heel veel mensen in Turkije, maar zeker voor extreemrechts, is dat vluchtelingen dossier gewoon heel erg belangrijk. Maar je vandaar zegt dat Kılıçdaroğlu er heel hard op inzet nu. En Suzanne, wat is er vanuit het Erdogan-kamp te horen over de Syriërs, als we vaststellen dat het aan de kant van de oppositie er dus hard aan toe gaat, als het de retoriek betreft? Ja, zij zijn wat milder in dat opzicht. Maar Erdogan is ook echt wel, heeft in de gaten dat ook een deel van zijn kiezers heel erg klaagt over Syriërs. Dus ook hij weet dat hij iets moet doen. Alleen zij zijn een stuk milder. Want wat zij zeggen is dat zijn onze broeders en zusters in Syrië. Zij hebben het zwaar. Dus wij moeten als Turkije voor hen zorgen. Dus zij zijn daar een stuk milder over. En zij zeggen nu ook, als ze naar de oppositie kijken, zie je ze vervallen in racisme. Dus dat is nu voor hen een soort stok om mee te slaan naar de oppositie. Maar ook Erdogan weet gewoon, hij moet er iets aan doen, want een deel van zijn kiezers is ook niet blij met Syriërs. Maar goed, kan Kılıçdaroğlu daarmee kiezers naar zich toe trekken die in die eerste ronde niet op hem hebben gestemd? Wat denk je in dat kamp Erdogan? Ja, ik denk dat een deel zeker voor Kılıçdaroğlu zou kiezen, omdat zij echt fel anti-Erdogan zijn. Maar ik weet niet in hoeverre mensen heel erg in één keer denken van, oh, nu slaat hij deze toon aan. Nou, deze man gaan we steunen. Kijk, hij is sowieso niet iemand die overkomt als een sterke leider op mensen en iemand die met zijn vuist op tafel slaat. Dus het is echt in één keer een soort character change. Want dat heeft hij inmiddels wel gedaan, hè? Met vuisten op tafel geslagen. Ja, dat heeft hij gedaan. En dat was ook echt dat heel veel mensen dachten, waar komt dit nou in één keer vandaan? Kijk, van Erdogan, die is jarenlang, heeft hij best wel felle taal. Dus daar verwacht je het wel van. Maar van Kılıçdaroğlu is het in één keer echt een ommezwaai geweest. Hij profileerde zich als een soort vriendelijke opa, als een verbindende figuur. Hij werd de Gandhi genoemd van Turkije. Dus als je dan in één keer met de vuist op tafel slaat en zegt, en hij heeft het over 10 miljoen vluchtelingen, terwijl het er in minder zijn in aantal. Ja, dat ging wel bij heel veel mensen de wenkbrauwen doen fronsen. Zo van, oh, oké, dit is wel echt even een hele andere taal. Hij richtte dus zijn pijlen op die vluchtelingen. Gaat met name om Syriërs. Dat is de grootste groep in Turkije. Melvin, jij hebt vrij veel contact met Syriërs in Turkije. Je schreef verschillende reportages daarover in de krant. Hoe reageren zij nou op deze keiharde uitspraken over hun hoofd in deze campagne? Nou, er hangt echt een sfeer van angst onder Syriërs. Althans, onder mijn Syrische vrienden. Ik had laatst nog hier iemand over de vloer voor een biertje 's avonds. Ik zei, hoe gaat het met alles wat er nu gebeurt? Wil je over praten? En hij kwam totaal verslagen binnen, weet je wel. Dit is iemand die nu overal borden ziet in Istanbul van dat alle Syriërs weggaan. Er gaan mensen 's avonds de straten op met graffiti van alle Syriërs oprotten en dat soort dingen. Er hangt echt een hele grimmige sfeer. En dat hakt er heel erg in bij die Syrische vrienden van me. Ze zeggen, Hè, ik heb allerlei Turkse vrienden, mijn Instagram-account. Ik heb alleen maar Turkse volgers. En nu probeer ik dingen te posten, kritisch over wat de oppositie nu doet. En al mijn Turkse vrienden, waarvan ik dacht dat ze aan mijn kant zouden staan, zijn stil. Mm. Hij heeft echt het gevoel dat er geen bescherming meer is. Weet je wel? En dat dit heel erg mis kan gaan. Ongeacht wie er wint, overigens. Ongeacht wie er wint, zeg je? Ja, want ik bedoel, Erdogan die wordt natuurlijk nu ook deze kant opgedrukt. Dus wie er ook wint, een van de gevolgen van deze ommezwaai van de oppositie zal zijn dat het discours tegen de vluchtelingen echt nog veel harder is geraakt dan voorheen. En dat creëert verwachtingen, hele onrealistische verwachtingen trouwens, want Kılıçdaroğlu belooft dat ze alle vluchtelingen in 1 jaar weg zou sturen. Hoe dan, weet je wel? Dat schept een enorme verwachting. En als die verwachting niet voldaan wordt, zal dat, denk ik, vrees ik, leiden tot spanningen, misschien tot geweld. In de Turkse samenleving sijpelt die retoriek dus door, uiteraard. Dan is er ook nog Sinan Oğan, de presidentskandidaat die op nummer 3 eindigde in de eerste ronde. Hij heeft deze week uiteindelijk zijn steun uitgesproken voor Erdogan. Suzanne, deze Oğan, wat zegt het dat deze ultra-rechtse kandidaat, mogen we zeggen, zich uiteindelijk achter Erdogan schaarde en niet achter Kılıçdaroğlu, die toch ook heel rechtse taal uitslaat inmiddels? Ja, dat is heel interessant dat hij voor Erdogan heeft gekozen. Nu zegt men dat, kijk, ik zie Oğan als een opportunist. Iemand die alle kansen zal grijpen om er zelf beter van te worden. Nu gaat de roddel rond dat hij de nieuwe leider van de extreemrechtse Grijze Wolven, de MHP-partij, zou worden. Een partij waar hij eerder aan verbonden was, overigens. Precies, exact. Maar ik las ook weer dat Ümit Özdağ, dus de partij die achter Sinan Oğan stond, die heeft Kılıçdaroğlu gesteund. Dat zij eigenlijk allebei om een soort anti-Syrische koers te varen in beide kampen, dat ze die splitsing hebben gemaakt. Dus het is heel erg interessant om te zien dat hun tactiek wel aanslaat. Want het draait nu in één keer de hele campagne om Syriërs en om ze terug te sturen. Ja, Melvin moet ook nog even die andere figuur die Suzanne al noemde even eruit lichten. Want ook de oppositie is dus in zee gegaan met een extreemrechtse politicus. Beschrijf hem nog even, deze Ümit Özdağ. Ja, Ümit Özdağ, ik vind het een vrij wanstaltig figuur. Dat is iemand die al enkele jaren op sociale media keihard campagne voert tegen vluchtelingen en Syriërs in het bijzonder. Dus het is echt iemand die zeg maar de winkels van Syriërs binnengaat en ze dan gaat treiteren en gaat zeggen van, hè, waarom rotten jullie niet lekker op? En dat zet hij dan online en dat wordt dan gedeeld. En hij zat dus in de coalitie met Sinan Oğan. Maar hij heeft nu dus gebroken met Oğan en hij steunt Kılıçdaroğlu. Maar daartegenover stond dat Kılıçdaroğlu met hem een memorandum moest ondertekenen, waarin dus inderdaad staat dat binnen 1 jaar alle vluchtelingen worden teruggestuurd. Totaal irrealistisch. En ik denk hele gevaarlijke populistische beloftes. Maar goed, de vraag is natuurlijk, gaat die ruim 5% die in de eerste ronde op die rechtse Oğan stemde, nu ook op Erdogan stemmen? Wat denken jullie? Is de strijd hiermee beslecht? Ik denk niet. Ik denk eerlijk gezegd dat de electoraal met Özdağ een groter kanon is dan Sinan Oğan. Ik denk dat die 5% verdeeld gaat worden, maar ik denk dat met Özdağ er meer van meeneemt. Maar ja, kijk, Kılıçdaroğlu heeft gewoon puur feit qua cijfers gezien bijna die hele 5% nodig. Ja. Dus al gaat het overgrote deel van die 5% wel naar hem, dan nog zit hij in de problemen. Dus hij moet het echt hebben van andere kanten, nog wil hij een kans maken. Maar kan deze strategie, denk jij, Suzanne, van Kılıçdaroğlu zich tegen hem keren? Je hoort wel dat hij bijvoorbeeld de Koerdische stemmen kan verliezen. Ja, ik heb vlak voordat ik hier naar binnen liep nog even gekeken. En de Koerdische HDP die heeft in ieder geval de steun weer uitgesproken. Dus De steun aan Kılıçdaroğlu uitgesproken. Ja. Maar je zag wel dat de opkomst in Koerdische gebieden ook weer minder was. Dus de vraag is of zij weer massaal naar de stembus zullen gaan om hun steun uit te spreken als hij in zee gaat met Özdağ. Dus dat is. En waarom, leg nog even uit, waarom is deze Özdağ voor juist de Koerden zo'n problematisch figuur? Omdat hij een extreem rechts persoon is die, nou ja, niet alleen tegen Syriërs het keer gaat, maar ook tegen de Koerden. Dus de vraag is heel erg wat de opkomst gaat zijn. Ik zag ook dat Kılıçdaroğlu zich richt op de 5 miljoen uit het hoofd. Ik weet niet of dat klopt, Melvin, corrigeer me vooral. Maar de jonge stemmers die dus niet naar de stembus zijn gegaan. Dus daar richt hij nu ook heel erg zijn pijl op. Van ga met z'n allen alsnog naar de stembus. En denk je dat die strategie kan werken, Melvin? Die niet-stemmers aantrekken? Nou, ik Ik denk dat er twee dingen zijn die het tij kunnen keren. En beide zijn onwaarschijnlijk. De ene is dat de aanhangers van Erdogan misschien een beetje gemakzuchtig worden. En denken, de buit is binnen. Dus dat de opkomst daar lager gaat raken. Tegelijkertijd, ze zijn zeer loyaal. Dus ze komen vast wel opdagen. Het tweede is inderdaad wat Suzanne zegt. Dat er zit nog wel potentieel inderdaad in het aantrekken van jonge kiezers. Onder wie misschien de opkomst net een tikje lager was. En bijvoorbeeld die uitzending van Babbela TV. Dat 4 uur lange gesprek met opa Killis de rollen en de jongeren, wat nu 10 miljoen keer gedeeld is. Dat soort dingen, dat zou wel helpen. Maar nogmaals, de cijfers zijn er gewoon nadat het heel onwaarschijnlijk is dat Killis de rollen de achterstand echt kan inhalen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. U luistert naar Bureau Buitenland. Voor vandaag omgetoverd in Bureau Turkije, onze serie over de Turkse verkiezingen. Bij mij aan tafel Suzanne Yücel en vanuit Istanbul Melvin Ingleby, NRC-correspondent. We blikken vooruit naar die finale, die beslissende ronde van de Turkse presidentsverkiezingen aanstaande zondag. Erdogan intussen voert ook nog altijd fel campagne. Hij was in Sivas, in het oosten van Turkije, voor een groot optreden. En daar vroeg hij zijn publiek wat zij nou eigenlijk van de oppositie denken. Şimdi buradan soruyorum. Sivas cevabını versin. Bu CHP LGBT'ci midir? HDP LGBT'ci midir? İYİ Parti LGBT'ci midir? Suzanne, mijn Turks is niet wat het geweest is, maar ik meende hier LHBTI te ontwaren. Ja. Wat gebeurt hier? Wat zegt Erdogan? Hij zegt tegen zijn publiek, noemt hij de oppositiepartij, zeggen: zijn zij volgens jullie LHBT? En dan antwoordt het publiek ja, volmondig. En waarom richt Erdogan zich zo tegen die LHBTI'ers? Kijk, Erdogan vindt traditionele rolpatronen belangrijk. Het is een partij dat geworteld is in de islam. Trekt ook heel veel traditionele islamitische kiezers aan. Zit ook nog in een verbond met de MHP, de extreemrechtse kiezers. En zij zijn heel erg van die traditionele rolpatronen. Nou, LHBT is alles behalve traditionele rolpatronen. En zij zien dat ook vooral als een soort trend, een manier om de jeugd te verpesten, een invloed vanuit het Westen op Turkije. En dat willen zij zoveel mogelijk voorkomen. Erdogan heeft ook vaker gezegd, het is pervers, het is een gif voor jongeren. En hij haalt regelmatig uit naar die groep. En wat je ziet in die retoriek, die is eigenlijk over de jaren heen alleen maar extreemrechter geworden. En je ziet dat hij zijn pijlen veel verder richt op die LHBT-groep. Maar zijn het alleen die LHBTI'ers die het moeten ontgelden? Want jij schreef eerder in de Correspondent een stuk dat niet alleen LHBTI-rechten, maar ook die van vrouwen onder een nieuwe termijn Erdogan verder onder druk komen te staan. Hoe zit dat? Nou, hij heeft natuurlijk in 2011 de Istanbul-conventie ondertekend om vrouwengeweld tegen te gaan. En dat zou ook LHBTI'ers beschermen. En 10 jaar later trok hij Turkije daarvan terug. En dat was precies de reden. Ze zeiden, het gaat in tegen de traditionele rolpatronen. En toen is dan een andere wet ook voor in de plaats gekomen die dan geweld tegengaat. Maar wat je nu heel erg ziet, is dat ook aan die wet, dat is wet 6284, dat daaraan getornd wil worden. Dat ook die door bepaalde partijen waar zij nu mee in zee zijn gegaan, dat ze daaraan willen tornen. Omdat ze zeggen dat gaat in tegen de traditionele rolpatronen in de samenleving. Mannen worden benadeeld, de gezinsstructuur wordt benadeeld. En die willen we koste wat kost beschermen. En dat zijn dus partijen die bij die eerste ronde van de parlementsverkiezingen inderdaad al in het Turks parlement terecht zijn gekomen. Ja, dat is dus Yeniden Refah van Fatih Erbakan. Dat is de zoon van Erbakan, waar Erdogan een onderdeel van was in van zijn partij heel vroeger. En van Hüdapar. En dat zijn zeer islamistische partijen die echt hun wortels hebben in de politieke islam. En die ook de zeer orthodoxe interpretatie van de islam naleven. En dat betekent, de man heeft het voor het zeggen in het gezin. En een traditioneel rolpatroon. En ja, je ziet dat het steeds meer die kant op schuift. De samenstelling van het parlement is bekend. Wie de president wordt, dat weten we zondag. Melvin, tot slot, als wij vaststellen dat beide kampen in deze campagne zo naar rechts zijn opgeschoven, wat zegt dat over het Turkije van na de verkiezingen? Als dit de toon is die is ingezet, waar leidt dat straks toe? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk primair is wat Erdogan hier doet, is rookgordijnen optrekken. Hij focust op identiteit, zodat de onvrede in zijn achterban, want daar spelen ook heel veel economische problemen en dergelijke, zodat die minder naar boven komen. Dus Erdogan wil altijd, klassiek Erdogan, klassiek rechtspopulistisch, polariseren rondom identiteitsthema's. De oppositie probeerde dat eerst tegen te gaan, maar we zien nu gewoon dat de oppositie ook weer in die polariserende dynamiek terecht is gekomen. En ik denk dat dat na de verkiezingen gewoon gaat doorzetten. Hallo? Ja, ik luister. Ik hang aan je lippen. Je denkt dat het na de verkiezingen gewoon gaat doorzetten? Ja. Ja, nee, ik denk dat het naar de verkiezingen gewoon gaat doorzetten. En zeker ook dat op het vluchtelingen-dossier komen natuurlijk lokale verkiezingen aan, gemeenteverkiezingen een jaar later. De oppositie zal daar weer de vluchtelingenkaart trekken. En ik denk dat Erdogan op dat moment ook weer de deuren naar Europa zal openzetten. Om die zorgen, zeg maar, weg te nemen. Dus ja, het zal heel erg polariserend blijven. En het vluchtelingendossier zal heel erg op de voorgrond blijven. Maar Melvin, ze spelen eigenlijk allebei de nationalistische kaart. Hè? Zowel de oppositie als Erdogan. Mm-hmm. Waar zit het verschil dan in dat nationalisme? Dat is een goede vraag. Ik denk, kijk, hoe de oppositie het graag voorstelt, is dat zij het nationalisme van de vaderlandslievende zijn. En dus inclusief. En we horen allemaal bij een natie, terwijl Erdogan mensen wegzet. Maar natuurlijk, het zwakke punt in het nationalisme van de oppositie is dat die inclusiviteit alleen maar kan bestaan bij gratie van het willen eruit werken van alle vreemdelingen. Hmm. Dus ik denk dat beide vormen van nationalisme zeer intolerant zijn. Ja, Suzanne, tot slot, jij hebt je voorafgaand aan deze verkiezingen nog weer meer in Turkije verdiept, het land waar je familie vandaan komt. Je hebt veel rondgereisd, in de Turkse samenleving rondgevraagd. Het is dus niet alleen in de politiek, maar ook in de samenleving dat rechtsere geluid veel te horen is. Dat constateerden jullie allebei aan het begin. Ja, kijk, ik denk dat mensen niet moeten vergeten, Turkije is per definitie een zeer nationalistisch land. En om even op je vorige vraag terug te komen, kijk, de oppositie die wil democratie herstellen, maar wel voor Turkse staatsburgers. Mm. En daar vallen dus die vluchtelingen niet onder. En ik denk dat Erdogan heel erg dat nationalisme zoekt echt in een soort Turks model van Turkije heeft wortels in het islamitische Ottomaanse Rijk en daar moeten we weer naar terug. Dat traditionele, echt heel erg dat conservatief islamitische. Ik denk dat dat het grootste verschil is, maar het is allebei wel nationalistisch. En je hebt een serie gemaakt over jouw Turkse stem en of je die wel moest uitbrengen. Je mocht weer stemmen voor die tweede ronde. Ben je gegaan? Ik ben gegaan, maar na heel veel twijfelen ben ik toch gegaan. En wat gaf de doorslag? Toch wel ook aan vrouwen daar en aan mijn nichtje denken en hen daarvoor willen ondersteunen. Hopend op een ander Turkije. Zondag, dan weten we meer. Dan weten we wie de president wordt in Turkije. Hartelijk dank voor jullie vooruitblik. Melvin Ingleby vanuit Istanbul en journalist Suzanne Yücel hier in de studio. Dank. Buitenland uitgelicht. Do you know this traditional dresses from where? Maybe India. No. I don't know. I think it's Asian country, maybe. Or Arabic. This is Aftan. It's from what? Algeria. Ja, hier probeert een Algerijnse influencer een toerist wijs te maken dat haar kaftan, u weet wel, zo'n mooi gewaad, jurk, afkomstig is uit Algerije. Dat is tegen het zere been van veel Marokkanen. Want op sociale media kwamen ze massaal in opstand tegen de toe-eigening van hun cultureel erfgoed. En nog wel door een Algerijn. Correspondent Samira Jadir. Waarom ligt die kaftan zo gevoelig bij veel Marokkanen? Ja, voorop staat dat deze influencer van Algerijnse afkomst is. En dat trok ze hier in Marokko dus helemaal niet. Even kijken of we de verbinding met jou, Samira, op een andere manier kunnen leggen. Ja, volgens mij horen we je. Leg nog even uit, waarom ligt die kaftan zo gevoelig? Ja, kaftan ligt gevoelig vooral omdat het wordt toegeëigend door een Algerijnse influencer. Dat trekken ze hier in Marokko niet zo heel erg goed. Zij zien het hier in Marokko echt als iets typisch Marokkaans. Uiteindelijk zijn de verkoopers van de kaftan zich ook ermee bemoeien. En zijn dan gewoon publiekelijk afstand van van de Algerijnse influencer. Omdat ook zij vindt dat de kaftan Marokkaans is. En de reactie van de verkoopers werd natuurlijk door Marokkaanse internetgebruikers toegejuicht. En nou is die kaftan één kwestie, maar Marokkanen maken zich de laatste tijd veel vaker druk over, nou ja, culturele toe-eigening. Noem nog eens een voorbeeld. Ja, ook kwam een Saoedisch bedrijf in opspraak en door Amelou. Dat is, om heel snel en simpel uit te leggen, een soort van Marokkaanse pindakaas. En ook zij noemden dat hun cultureel erfgoed. En daar waren de Marokkanen dus ook niet not amused over. En hebben de Marokkanen nou ergens een punt over die culturele toe-eigening? Of is dit een kwestie van spreekwoordelijke lange tenen? Kijk, wat betreft Amelou, dat is wel echt typisch Marokkaans. Dat komt ook van noten. Dus dat groeit ook alleen maar in Marokko. Dus je zou kunnen zeggen van ja, wat dat betreft hebben ze gewoon heel erg groot gelijk. Wat betreft de Marokkaanse kaftan, dat is zeer gebruikelijk in veel Maghreb-landen. Maar Marokkanen die hebben wel zoiets van ja, dat is gewoon onze culturele erfgoed en daar moet je gewoon vanaf blijven. Jij noemde Amelou net een soort pindakaas. Dat lijkt me dan ook riskant. Sorry? Jij noemde Amelou net een soort pindakaas. Dat lijkt mij dan ook riskant qua culturele toe-eigening. Ja, dat is misschien ook wel, om het heel snel en simpel uit te leggen, kun je het vergelijken met pindakaas. Om even een beeld te hebben. Dan houden we het daarbij. Hopelijk krijgen we geen boze mailtjes meer over deze rel om de kaftan en ander Marokkaans cultureel erfgoed. Kunt u vinden op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk Villa VDB met Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Graag tot dan. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Een verhaal dat afschuwelijk begint. Met bijzondere gesprekken. Ik was bont en blauw, mijn hele lijf. Ja, ik was gewoon helemaal in elkaar geslagen. Onmisbare wetenswaardigheden. Die vogel is in Nederland met 95% achteruit gegaan in 40 jaar tijd. 95%? En elke week de column van Peter Heerschop. Bij ons op de club vonden we het heerlijk om te douchen in de blote kont. Sterker nog, wij speelden vaak de laatste 5 minuten van de wedstrijd al met vrij zwaaiend gereedschap. Agrotos. Morgenmiddag van 2 tot 4 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Hey, Cultuurfonds. Onze muziekvereniging heeft echt instrumenten nodig. Zijn jullie van de partij? Geld nodig voor je cultuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Geld nodig voor je cultuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Wij zijn COSEN, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op COSEN.nl/de toekomst is plant. Wist je dat vluchtelingen bij de grens van Europa met geweld worden tegengehouden? Veel landen kijken weg en laten deze mensen aan hun lot over. Samen met partnerorganisaties in heel Europa roept Vluchtelingenwerk op om in actie te komen. Ben jij ook voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa? Teken dan de petitie op vluchtelingenwerk.nl. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Teken de petitie voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa op vluchtelingenwerk.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl.